به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. کیفر لشکر فیل سواران به خاطر این بود که قریش به این سرزمین مقدس الفت گیرند و زمینه ظهور پیامبر فراهم شود. الفت آنها در سفرهای زمستانه و تابستانه و به خاطر این الفت به آن باز گردند. پس به شکرانه این نعمت بزرگ باید پروردگار این خانه را عبادت کنند. همان کس چانها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت.